Λοιπόν. Λοιπόν. Άμα να φύγει. Δάνα. Κίνακ. Γεια. Δεν αναρλόγον κουά. Να πει να. Δεν αφού μπαγκε μπαγκε μπαγκε μπαγκε μπαγκε μπαγκε μπαγκε που είναι λαό. Να φάμε, φούμε οι δουλειά, χάλες πει, αφού είναι αφού είναι το δουάλε. Λέγε να. Μου μου το δουάλε, χάλες πει νόνο. Bref man ñepp sacc nañ leen fi mais man fi ken musuma fi sacc te ken duma fi massa sacc legui nak ben jambaru sacc nak deggu ko rek daali ñew ci guddi gi nak ubi bu mu ubé nar ba ngi nelaw ndessan mu daali daga nafa bi nak daali jël xaaliss bi legui nak bu mu jëlé xaaliss bi ba paré ndessan bayu ko non daf ko japp wataalé ko nel parce que na bi dafa bëri won karo ak sikki mu gudde men bu ben la da légi da mu daldi wat ko nel bu set wej daldi dindi sikim bi mu mu dina sikim be yoy yeb nak yo balé karo be yeb a xaliss bi dem yonam nar bi daldi yew suba tel mu mu yewo rek mu lamb xaliss bi bala muy tij boutique bi lamb lamb gisul dara ndaysan mu tan lampe yi set set gisul dara rek mu daw bëgg dem ci biti pour yu ko saccé nu mu démé ci biti non nu muy démé ci biti non rek mu rombalé sétu bi daal lé mu mu rombé sétu bu gessu ni rek gis bop bi amul karaw amul sikki mu né alhamdoulillah heureusement du man